فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اور جس آدمی نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اس نے ایسے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈالا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے. لفظ طاغوت کا مارکا پاکستان میں جو لگا ہے تو یہ شرعی مقاصد سے زیادہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگا ہے، اور اس طاغوت کی حد بندی اور تعریف کرنے والے مختلف گروہ معرض وجود میں آئے ہیں، اور ہر کسی نے اپنی اپنی من پسند کی تعریف طاغوت کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر کئی من چلے تو ایسے بھی ہیں جو کہ کسی کو طاغوت قرار دیتے ہیں لیکن اس کو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں ہے یہ طاغوت لیکن کافر نہیں ہے، حالانکہ یہ تو جمع بین النقیضین ہے، آگ اور پانی کو جمع کرنے والی بات ہے کہ طاغوت ہو کوئی شخص اور کافر نہ ہو. کفر کی قبیح ترین صورت طاغوت ہے. عام طور پہ اہل علم نے جو ایک جامع سی تعریف کی ہے طاغوت کی، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پر راضی ہو، یہ طاغوت ہے. ہر وہ شخصیت جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، اس کے قول کو، اس کی بات کو حرف آخر تسلیم کیا جائے، اللہ رب العالمین کے احکامات اور فرامین کے مقابلے میں اس کی بات کو مانا جائے اور وہ اس پر راضی ہو، یہ طاغوت ہے. یہ ایک جامع سی تعریف اہل علم نے مختلف لوگوں نے کی ہے، اور یہ تعریف ان کی اپنی نہیں ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے مستفاد ہے. قرآن مجید میں جا بجا اللہ سبحانہ و تعالی نے طاغوت کا تعارف کروایا ہے، اس کی پہچان کروائی ہے، اس کے احکامات بیان کیے ہیں. تو ان ساری باتوں کو ملحوظ رکھنے کے بعد یہ تعریف تقریباً سامنے آتی ہے. اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو طاغوت کی کئی اقسام ہیں. اس تعریف کے مطابق طاغوت کی بے شمار اقسام بنتی ہیں، لیکن ان میں سے موٹی موٹی قسمیں پانچ ہیں. پہلے نمبر پہ ابلیس، شیطان، اس کے تو طاغوت ہونے میں میرے خیال میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کے بجائے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے. کئی ایک حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج جب غروب ہونے لگتا ہے، طلوع ہونے لگتا ہے، تو شیطان سورج کے گرد اپنے دو سینگ رکھ دیتا ہے. شیطان کے سینگ ہیں، ان شمسا تطلع بین قرنی الشیطان، یہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اس لیے ان اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، الا کہ کسی کی فردی نماز قضا ہو گئی ہو اور وہ نماز ادا کر رہا ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر کسی نے ایک رکعت نماز عصر پڑھ لی، فقط ادرک العصر، اس نے عصر کا وقت پا لیا. اب ظاہری بات ہے، ایک رکعت اگر اس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھی ہے تو دوسری، تیسری، چوتھی رکعت سورج کے غروب ہونے کے دوران اور بعد میں آئے گی. ایسے ہی فجر کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس آدمی نے فجر کی نماز کی ایک رکعت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پا لی، اس نے نماز کو پا لیا، تو دوسری رکعت یقیناً وہ سورج کے طلوع ہونے کے دوران یا بعد میں آئے گی. تو بہرحال ان اوقات میں مطلق طور پر منع کیا گیا ہے سجدہ کرنے سے، کیونکہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور قیامت والے دن بھی شیطان بنی آدم کو یہی کہے گا، بھئی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تم نے بات مان لی، نہ مانتے الا ان دعوتکم، میرا قصور کوئی نہیں، میرا کام صرف اتنا، تمہیں میں نے دعوت دی تھی، آؤ میری عبادت کرو، فاستجبتم لی، تم نے میری مان لی، لہذا اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِن يدعون من دونه الا اناثا وَإِن يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت کرتے ہیں نا، یہ مؤنثوں کی، مادہ کی عبادت کرتے ہیں. آج بھی دیکھ لیں جتنی سرکاریں ہیں، کوئی سرکار نر نہیں ہے، سارے زنانے ہیں. کاما والی سرکار، یہ آپ کے قریب ہے، ہاجن شیر، یہ ملتان سے باہر نکلتے ہی، یہ تو مرکب لگتا ہے، نہ نر نہ مادہ. عورت ہوتی تو ہاجن شیر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور مرد ہوتا تو حاجی شیر ہونا چاہیے تھا، وہ ہاجن شیر. مشرکوں کی مات ماری ہوئی، کوئی کسی چیز کی سرکار ہے، کوئی کسی چیز کی سرکار ہے. اور پہلے بھی مشرکین مکہ جن کو پکارتے تھے وہ بھی ایسے ہی تھا، اللہ کی مونس انہوں نے بنائی لات، اللہ کا نام ہے صفت ہے منان، اس کی مونس بنائی منات، اللہ کی صفت ہے عزیز، اس کی انہوں نے مونس بنائی عزا، مونس بنائی انہوں نے، بت بناتے اللہ تعالی کے نام کی مونس بنا کے اس کا نام رکھ دیتے، یا پھر کسی شخصیت کی تصویر اور مورتی اور بت بناتے اس کی پوجا کرتے، جیسے حبل اور نائلہ ہے، یہ ان کے بڑے بڑے پانچ تھے نا، پانچ تن پاک، لات منات عزا حبل اور نائلہ. بعد میں رافضیوں نے پانچ تن پاک بنا لیے ہیں، وہی سے سنیوں نے بھی اخذ کر لیے ہیں نام نہاد نے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِن يدعون من دونه الا اناثا، اللہ کے علاوہ یہ مؤنثوں کو ہی پکارتے ہیں، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یاد رکھنا کہ ان کو پکار کے حقیقتاً یہ شیطان کو ہی پکارتے ہیں، شیطان کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارتے. کلمہ حصر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف شیطان ہی کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کے علاوہ اور کسی کی پوجا نہیں کرتے. اس طرح نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کلمہ حشر، حشر کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو ایک دائرے میں باندھ کر، بند کر کے رکھ دینا. ایاک نعبد کیا معنی کرتے ہیں؟ اے اللہ، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. و ایاک نستعین، اور ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں مانگتے. یہ ترجمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. ایسے ہی اللہ نے یہاں پر بھی کلمہ حصر استعمال کیا اور فرمایا وَإِيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, یہ صرف اور صرف شیطان مردود کو ہی پکارتے ہیں, اس ہی کی پوجا کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں کرتے. چاہے کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے, چاہے کوئی چاند کی کرتا ہے, ستاروں کی کرتا ہے, آگ کی پوجا کرتا ہے, کسی قبر کی پوجا کرتا ہے, جس کی بھی پوجا کرے حقیقتاً وہ شیطان کی پوجا ہے. اللہ فرماتے ہیں لعنہ اللہ, اللہ نے اس پر لعنت کی, اور وہ کیا کہتا ہے لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا, اللہ تو نے مجھے لعنت تو کر ہی دیا, ملعون تو بنا ہی دیا ہے نا, اب تیرے بندوں میں سے بھی میں کچھ بندوں کو گمراہ کروں گا. پھر آگے کیا کہتا ہے, دیدہ دلیری اس کی دیکھی, کہتا ہے ولا آمرنہم, میں ان پہ حکم چلاؤں گا, اور پھر اس حکم کے نتیجے میں وہ کیا کیا کریں گے اس نے ساری آگے تفصیل بتائی. جانوروں کے کانوں کو کاٹ کے کوئی کسی فقیر کے نام پر, کوئی کسی پیر کے نام پر, کوئی کسی بت کے نام پر, کوئی کسی دربار کے نام پر, اللہ نے جو تخلیق کی ہے اس کو بدلیں گے. قسم اٹھا کے کہتا ہے. بہرحال یہ ابلیس یہ بھی طاغوت ہے. دوسرے نمبر پہ ہر وہ شخص جو اللہ کے علاوہ پوجا جائے, جس کی عبادت کی جائے ظاہراً دنیا میں, حقیقتاً تو اس بندے کی عبادت بھی اللہ کی شیطان کی عبادت ہوگی, حقیقتاً اس بندے کی عبادت بھی شیطان ہی کی عبادت ہوگی, ابلیس ہی کی عبادت ہوگی, لیکن ظاہر میں جو بندہ موجود ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ اس عبادت پر راضی ہے. اب لوگوں نے انبیاء کی بھی پوجا کی ہے, صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو, اتخذوا قبور انبیائهم وصالحيهم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک صالح لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا, ان پر اللہ کی لعنت ہو. یہاں سے ایک اور مہمہ بھی حل ہو گیا. جو لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کوئی نبی آیا نہیں, تو عیسائیوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. کیا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا, یعنی کہ وہ فوت ہوئے ہیں, یہ وہ تانا بانا بنتے ہیں. لیکن حدیث میں وضاحت موجود ہے, جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں, اتخذوا قبور انبیائهم وصالحيهم مساجدا, کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک صالح لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا. یہودیوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا, عیسائیوں نے صلحاء کی قبروں کو مسجد بنایا. اب صلحاء اور انبیاء ان کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے, لیکن یہ طاغوت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے قول قرآن میں نقل کیا ہے کہ قیامت والے دن جو مکالمہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے, انت قلت للناسی, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو اللہ کے علاوہ, تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا, میں نے تو ان کو صرف وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا, اور جب آپ نے مجھے فوت کر لیا پھر آپ ہی ان پر رقیب اور نگہبان تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت کا انکار کریں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا. تو ہم نے کیا تعریف کی ہے؟ دوسرے نمبر پر طاغوت وہ ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پر راضی ہو. ایسے ہی دیگر بھی مطلقاً جو نیک صالح لوگ ہیں جن کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا ہے، قیامت والے دن وہ یکفرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انکار کر دیں گے تمہارے اس شرک کا، کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں تم ہمیں پکارتے رہے ہو، یہ کہیں گے ہم نے ساری زندگی تمہارے نام کے چڑھاوے چڑھائے ہیں، ذبح کیے ہیں، چادریں چڑھائی ہیں، پھول چڑھائے ہیں، دیا جلا کے رکھا ہے بجھنے نہیں دیا، تو ہماری کوئی سفارش ہی کر دو، ہمیں کوئی پتہ نہیں. اللہ نے فرمایا ہے استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. پھر وہ لوگ جو راضی تھے اپنی عبادت پر اور وہ بھی جو راضی نہیں تھے، سب کے سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے. تو وہ لوگ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پر راضی ہو، یہ بھی طاغوت ہے. اور اس قسم کا طاغوت بھی آپ کے دائیں بائیں بہت زیادہ موجود ہے کہ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہیں. تیسرے نمبر پہ، اب اسی پہ تھوڑا سا غور کریں تو بات اگلی بھی سمجھ آ جاتی ہے، کہ ایک آدمی وہ غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، تو وہ بھی یقیناً بہت بڑا طاغوت ہے جو اپنی عبادت کی دعوت دے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے، بہت کچھ اس کے اندر شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، احبار و رہبان کو انہوں نے رب بنا لیا تھا، ان کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے، یہ کیا کرتے تھے، جس کو انہوں نے حلال کہا یہ مانتے تھے، جس کو انہوں نے حرام کہا یہ مانتے تھے، چاہے کتاب اللہ میں وہ حرام ہو یہ اس کے حلال کہنے پہ وہ حلال مان لیتے تھے، کتاب اللہ میں ایک بات حلال ہے ان کے حرام کہنے پہ اس کو حرام تصور کرتے تھے، اس کو اللہ نے رب بنانا کہہ دیا ہے. یعنی اس کی بات کو حرف آخر تسلیم کیا جا رہا ہے اللہ تعالی کے مقابلے میں. وہ کتنے ہی ایسے ہیں، او جی بیعت ہو جاؤ، بیعت ہو گئے پیر صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، او بیٹھ جا، ہمارے ساتھ بیعت کرنے کے بعد نماز کی کیا ضرورت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ کے دائیں بائیں بے شمار ہیں، یہ ادھر مراقبہ حال بھی ہے آپ کے اسی روڈ پہ، وہ بس قلب جاری ہونا چاہیے، نماز روزوں کی چھٹی. یہ بھی طاغوت ہے جو اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کی دعوت دے، اللہ کا حکم چھوڑ کے اپنا حکم ماننے کا کہے، یہ طاغوت ہے. پھر اسی طرح ہر وہ شخص جو کسی خدائی صفت کا دعویٰ کرے وہ بھی طاغوت ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس علم الغیب ہے، میں غیب کی باتیں بتاتا ہوں، یہ جادوگر جتنے سارے یہی کام کرتے ہیں، یہ سارے طاغوت ہیں. غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر سمجھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تھا نمرود کا، اس نے بھی یہی کام کیا تھا نا، یاد ہے نا سورہ بقرہ تیسرے سپارے کا آغاز، ابراہیم کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، میں نے کہا اچھا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. اللہ تعالی کی صفت کو اس نے اپنے اندر ظاہر کیا کہ یہ صفت میرے اندر بھی ہے، زندگی موت کا اختیار میرے پاس بھی ہے. یہ طاغوت ہے جو کسی الہی صفت کو اپنے اندر ماننے، اظہار کرے اس بات کا، خواہ وہ زندگی موت کا مسئلہ ہو یا علم الغیب کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی اور مسئلہ ہو. یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے سمجھنے کی ہے، بہت ساری صفات خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا. سمیع بہت زیادہ سننے والا، بصیر بہت زیادہ دیکھنے والا. کس کو بنایا؟ انسان کو، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو. اور یہی سمیع اور بصیر کی صفت اللہ نے اپنے لیے بھی ثابت کیا قرآن میں جا بجا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کتنی جگہوں پر ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت وہ لامحدود ہے. انسان کے اندر اگر وہی صفت ہے تو وہ محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا مخلوق کے سمیع و بصیر ہونے جیسا نہیں، اور مخلوق کا سمیع و بصیر ہونا اللہ کے سمیع و بصیر ہونے جیسا نہیں. انسان بھی سمیع ہے، اللہ بھی سمیع ہے. انسان بھی بصیر ہے، اللہ بھی بصیر ہے. اللہ بھی رحیم ہے، انسان بھی رحیم ہے. اللہ بھی رؤوف ہے، انسان بھی رؤوف ہے. لیکن اللہ کی رافت، اللہ کی رحمت، اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت مخلوق کی نسبت جدا ہے. ہاں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جیسے اللہ سنتا ہے میں بھی ویسے ہی سنتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی آدمی کہیں مجھے پکارے میرا مرید، میں فوراً سن لیتا ہوں اور اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر دیتا ہوں، یہ طاغوت ہے. اب تو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، سماعت استعمال ہو رہی ہے، بصارت استعمال ہو رہی ہے، یہ محدود ہے. ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، باہر کھڑا ہو کے جتنی مرضی کوئی باتیں کرتا جائے ہمیں پتا نہیں. یہ ہماری سماعت کا حال ہے، چیونٹی کی آواز ہم نہیں سن سکتے، کہیں کوئی دھماکہ ہو جائے تو اسے ہمارے کان پھٹ جاتے ہیں. نہ ہلکی آواز سنی جائے نہ زیادہ سنی جائے، اللہ تعالیٰ ہلکی بھی سنتا ہے زیادہ بھی سنتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص صفات، جس انداز میں وہ صفات اللہ کے اندر ہیں اسی انداز میں اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ صفت میرے اندر بھی ہے تو وہ بھی طاغوت ہوگا، کیونکہ اس نے دوسرے لفظوں میں خدائی کا دعویٰ کیا ہے. سادہ معنی تو اس کا یہی بنے گا نا کہ ایسے آدمی نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، لہذا یہ طاغوت ہے. پھر ایسے ہی جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے یا کسی اور کی مرضی سے الہی قوانین کے خلاف فیصلہ کرے، وہ بھی طاغوت ہے. اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ تعالی کے فیصلے، اللہ تعالی کے قوانین، انہیں چھوڑ کے ان کے متضاد مخالف قانون بنائے، اس کے مطابق فیصلے کرے، یہ طاغوت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں واضح لفظوں میں اس کو تابوت کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جن کے دلوں میں میل کچیل ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. کہ یہ لوگ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے کے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ طاغوت کا کفر کریں، انہیں طاغوت کے کفر کا حکم دیا گیا ہے اور یہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کے جاتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کے قوانین، اللہ تعالی کے احکامات کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو بالا دستی دینا، نافذ کرنا، اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ طاغوت ہے. یہ کل پانچ بڑی بڑی اقسام، موٹی موٹی قسمیں ہیں طاغوت کی، جو ہمارے معاشرے میں عام موجود ہیں. ویسے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اقسام ہیں طاغوت کی، لیکن انہی کو اگر سمجھ لیا جائے تو طاغوت کیا ہے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے. تو آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ اس میدان میں افراط و تفریط بہت زیادہ ہے. طاغوت کچھ نہیں ہیں، انہیں طاغوت قرار دیا جاتا ہے، اور کچھ طاغوت ہیں انہیں طاغوت نہیں مانا جاتا. اب کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے جلیل الشان لوگوں کو طاغوت قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور قرآن و حدیث کی بات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. ادھر یہ پیش کرتے ہیں ہمارے گلے میں چونکہ تقلید کا پٹا ہے لہذا ہم نے اسی کی ماننی ہے، اللہ کی اس کے رسول کی نہیں ماننی. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ شخص اس بات پہ راضی ہے کہ اس کی بات کو حرفی آخر مانا جائے اللہ تعالی کی بات کو چھوڑ کے، یا وہ اس کی دعوت دیتا ہے، یا وہ اپنی برتری کا اس نے اعلان و اظہار کیا ہے. اگر ایسا بالکل نہیں ہے تو جس آدمی کے قول کو اللہ کے قول پر ترجیح دی جا رہی ہے آپ اس شخص کو طاغوت نہیں کہہ سکتے. ہاں، اس سے نیچے جو یہ کام کرنے والا ہے، جو یہ ترجیح دے رہا ہے، اگر یہ اس ترجیح کا داعیہ ہے کہ لوگوں کو بھی اجازت دیتا ہے کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے اس کی بات کو تم نے ماننا ہے، تو پھر یہ طاغوت بن جائے گا. ایسا بھی کئی لوگوں نے کیا ہے، بالفعل کیا ہے ایسا، حتیٰ کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روک دیا کہ قرآن نہ پڑھنا، فقہ پڑھو، فقہ آسان ہے قرآن مشکل ہے. ایسا بھی دور برے صغیر میں آیا رہا ہے ایک طویل عرصے تک. یعنی کہ ایک شخصیت طاغوت نہیں ہے، اس کو خامخواہ طاغوت قرار دے دیتے اور پھر کچھ جو طاغوت ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جو لوگ دعوے کرتے ہیں الہی صفات کے، مثلا جادوگر دعویٰ کرتا ہے غیب دانی کا، مجھے 10,000 دو، 10,000 روپیہ مجھے دو، میں بتاتا ہوں تمہارا بیٹا کس گلی اور کس کوچے میں پھر رہا ہے، میں پتا کر کے بتاؤں گا. گم ہو گیا نا، ابھی بتا دیتا ہوں. دعویٰ کیا ہے اس نے غیب دانی کا, لیکن اس کے وہ بڑے بڑے اشتہار وہ چھپتے ہیں اخبارات میں, سنڈے میگزین میں, مڈ ویک میگزین میں, وہ سارے لوگ پڑھتے ہیں. چال سو چال کام چلتا چلا جا رہا ہے. نمرود نے کیا کیا تھا؟ یہی کہا تھا نا, خدائی دعویٰ کیا تھا اس نے کہ زندگی موت میرے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے علم الغیب کے بارے میں بتایا, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, اللہ غیب کو جاننے والا ہے, غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا. یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وعندہ مفاتح الغیب, غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں, کسی اور کے پاس چابی نہیں, تو غیب کا تالا کدھر سے کھول لے گا؟ یہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں. کئی وہ ہاتھوں کو دیکھ کر اور قسمت کی حال بتانا شروع کر دیتے ہیں, جیسے یہ تقدیر کا نوشتہ وہ پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ تیرے ساتھ یہ بنے گا, کل تیرے ساتھ یہ ہوگا, یہ ہفتہ تیرا ایسا گزرے گا. چھپتے نہیں کالم پانسٹ لوگوں کے اخبارات میں, یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, وہ باقاعدہ انہوں نے دیا ہوتا ہے. یہ غیب دانی کا دعوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو انہوں نے اپنے اندر ظاہر کیا ہے کہ ہمارے اندر موجود ہے. پھر اسی طرح یہ اللہ رب العالمین کے قوانین کے خلاف قوانین بنانا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا, یہ طاغوتی کام ہے. اسی بنا پر حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں جمہوریت کو ایک طاغوتی نظام قرار دیتے رہے ہیں کہ یہ نظام طاغوتی نظام ہے. اس کے علاوہ دیگر بھی اہل علم نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ کہا ہے. کیوں, وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو نافذ نہیں کیا جاتا, حتیٰ کہ اگر اللہ کے دین کے مطابق بھی کوئی قانون ہو تو وہ بھی ان ظالموں کا محتاج ہے, وہ بھی پارلیمنٹ کی منظوری کا محتاج ہے. یعنی کہ اللہ کا قانون ملک میں اس لیے نافذ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا قانون ہے, بلکہ اللہ کا قانون ملک میں نافذ ہوگا تو اس لیے نافذ ہوگا کہ پارلیمنٹ نے اسے پاس کیا ہے. یعنی حقیقتاً وہ قانون پارلیمنٹ کا قانون ہے, چاہے وہ قرآن کے مطابق ہی کیوں نہ ہو. کتاب و سنت کو انہوں نے 72 کے آئین میں لکھا ہے کہ سپریم لا ہے, لیکن وہ عجیب سپریم لا ہے. آپ جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹا جائے, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس کا, وہ کہتے ہیں مجھے اجازت ہی نہیں ہے. قاتل ہے, اس کا قتل ثابت ہو گیا ہے, اور قاتل نے کسی کو قتل کیا ہے اس کے سر میں کوئی چیز مار کے. اسلام تو قصاص اس کو کہتا ہے کہ جس طرح اسے قتل کیا گیا ویسے اس کو قتل کیا جائے, یہ قصاص ہے. ایک لونڈی, اس کا سر دو پتھروں کے درمیان ایک یہودی نے کچل دیا, لوگ اس کے پاس سے گزرے, اس کے اندر کچھ زندگی کی رمق باقی تھی, اسے پوچھا گیا یہ تیرے ساتھ کس نے کیا ہے؟ فلانے کیا ہے, فلانے کیا ہے, کہتی نہیں, ایک یہودی کا نام لیا گیا, کہتی ہاں اس نے کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور اس کا سر بھی اسی طرح پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا. جس طرح قاتل نے قتل کیا اسلام کہتا ہے اس کو ویسے ہی قتل کیا جائے تاکہ نشان عبرت بن جائے. جج صاحب کہتے ہیں نہیں جی, ہم تو زیادہ زیادہ پھانسی دے سکتے ہیں بس. اللہ رب العالمین کے احکامات، وہ سپریم لا کدھر گیا؟ یعنی سپریم لا صرف ایک کاغذی کاروائی ہے، ایک شوشہ ہے، کور سٹوری ہے، جس کے اندر بیٹھ کر یہ مولوی لوگوں کے منہ بند کیے گئے ہیں بس، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کام خراب کر رہے ہیں. اسی لیے یہ رسائل و جرائد جو تباہ ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں، اہل علم اس نظام کے خلاف واضح طور پر لکھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس کی ایک سب سے بڑی خرابی، حکم بغیر ما انزل اللہ ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف فیصلہ کرنا. اس موضوع پر ایک چھوٹا سا رسالہ طلبہ مرکز دعویٰ والارشاد نے شائع کیا تھا، اسلاف اسلاف کی سیاست اور جمہوریت، چند ایک صفوں کا وہ، غالباً 30 ایک چھوٹے چھوٹے صفحے ہیں اس کے، اسلاف کی سیاست اور جمہوریت. طلبہ مرکز الدعوہ والارشاد نے یہ غالباً 1999 یا 2000 میں یہ شائع ہوا تھا، اس کو ہم نے سکین کر کے اپنی ویب سائٹوں پر لگا دیا ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، جو نیٹ کو جاننے والے لوگ ہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر انجینئر عبد القدوس سلفی صاحب نے بڑی بہترین انداز سے یہ سارا مسئلہ سمجھایا ہے، اور پھر آخر میں بطور زمینہ مولانا عبد الرحمان کیلانی صاحب رحمہ اللہ کا ایک مضمون جمہوریت کیا ہے، اس عنوان سے 2 صفحے کا وہ مضمون ہے غالباً، دو ورق کا مضمون ہے وہ، اس کے آخر میں بطور زمینہ لگایا گیا ہے. اس کا مقدمہ پروفیسر شفیق ناطق نے لکھا ہے، وہ یہ مل ملا کے کل 30 صفحات ہیں، اور اس مسئلے کو واضح کر کے سمجھایا گیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کتاب و سنت کے احکامات کو نافذ کر بھی دے، تب بھی یہ حکم بیمان جل اللہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ یہ ان کی اجازت کا محتاج ہو گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، یہ طاغوت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے فیصلوں کو، جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ اس کا انکار کریں اور اس کا کفر کریں. تو یہ ایک بہت بڑا قضیہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے طاغوت کے حوالے سے، حکم بھی غیر ایمان ذر اللہ کا. لیکن اس میدان میں بھی لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے. کسی نے یہ کہہ دیا کہ جو بندہ پارلیمنٹ میں گیا کافر ہو گیا، جو بندہ جمہوری نظام میں قدم رکھے گا کافر ہو جائے گا، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جو مرضی کرتے رہے پکے مسلمان ہیں، کلمہ پڑا ہوا ہے نا، لہذا جنت کا ٹکٹ جیب میں ہے، نو ٹینشن. یہ دونوں باتیں غلط ہیں، ایک کوتاہی ہے دوسری زیادتی ہے. جو تکفیر کا مسئلہ ہے یہ کچھ اصول و ضوابط کا، قوانین اور قواعد کا محتاج ہے. اب ایک آدمی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس دلدل میں جا کے پھنس جاؤں گا اور میرے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا، وہ کیا کرتا ہے، جمہوریت کو جوائن کرتا ہے، اس میں داخل ہوتا ہے. اس لیے کہ جی ہم اندر جا کے اور نظام کو بدل دیں گے، اس نیت سے جاتا ہے، نیت اس کی اچھی ہے، پارلیمنٹ تک پہنچ گیا ہے وہ. اچھا، پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوا کہ جی یہ قانون ملک میں نافذ کر دیا جائے، وہ کھڑا ہو کے اس کے مخالف ووٹ دے رہا ہے کہ نہیں بننا چاہیے، گو کے بھاری اکثریت سے وہ پھر بھی بن جائے گا. اکثریت کی رائے کو ترجیح ہوتی ہے جمہوریت میں. اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ ایک مرد قلندر نے مجھ پہ کیا یہ راز فاش کہ ہر چند دانا جسے کھولا نہیں کرتے، جمہوریت ایک طرز سیاست ہے کہ جس میں افراد کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. جو اسلام کا نظام ہے خلافت و امارت کا, اس میں ایک آدمی اگر اس کے پاس دلیل ہے تو وہ پوری مملکت پہ بھاری ہے. یہاں پر تولا جاتا ہے بندے کے وجود اور جسے کو نہیں, اس کی بات اور اس کی دلیل کو. یہاں پہ پیسے تلتے ہیں, چہرے تلتے ہیں, جسے تلتے ہیں اور روب اور دہشت تلتی ہے. کراچی میں ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے سب کو پتا ہے, کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. کیوں؟ اگر ان کے خلاف کچھ کیا تو تمہاری ایسی کیسی ہو جائے گی. دہشت تل رہی ہے, جس کے پاس دہشت زیادہ اپنی بات منوا لیتا ہے, تعداد میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. جہاں سارے ہی مومو ٹھگنے ہوں وہاں پر تعداد جس کے پاس زیادہ ہو وہ جیت جاتا ہے. یہ جمہوری نظام ہے. تو اب ایسا آدمی جو بغرض اصلاح اس میں داخل ہوا ہے اس کی قطعاً کسی صورت تکفیر نہیں کی جا سکتی, اس کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. کیوں؟ کسی شخص کی معیناً تکفیر کے لیے ضروری ہے کہ نمبر ایک اس کو پتا ہو کہ یہ کام کفریہ ہے, پھر وہ اس کو رضا اور رغبت کے ساتھ کرے, وہ تاویل کرنے والا نہ ہو, اس کے اوپر کسی کا جبر اور اقرار زبردستی نہ ہو. جبکہ اس بندے کے اوپر یہ قانون فٹی نہیں ہو رہے. کچھ تو ایسے ہیں جو اس نظام کو کفریہ سمجھتے ہی نہیں, یہ ان کی غلطی اور جہالت ہے. جہالت کو رفع کیا جائے. پھر وہ بندہ جو اس میں بغرض اصلاح داخل ہوا ہے اس کو بتایا جائے نیت تیری بڑی اچھی ہے, بڑی نیک ہے, لیکن جس دروازے سے تو داخل ہوا ہے یہ دروازہ غلط ہے, اصلاح کا یہ دروازہ نہیں ہے. ایک آدمی وہ دور کھڑا ہو کے آگ پہ پانی ڈالے آگ کو بجھانے کے لیے, اور دوسرا آدمی وہ کہے نہیں آگ کے اندر گھس جاؤ, وہ بیچارہ جل جائے گا, بچے گا نہیں. یہ سمجھاؤ بھائی یہ آگ میں چھلانگ لگانا یہ آگ بجھانے کا طریقہ نہیں ہے. تھوڑی بہت آگ ہو تو بندہ اس پہ پاؤں مارے آگ بجھ جاتی ہے, جو زیادہ بھڑک رہی ہے اس میں اندر نہیں داخل ہوتے. ایسے بندے کو سمجھایا جائے گا کہ یہ طریقہ کار, یہ طرز عمل درست نہیں ہے. نیت اچھی ہے, جذبہ نیک ہے, لیکن ذریعہ, راستہ, منہج, حکمت عملی, پالیسی یہ خراب ہے, اس کی اصلاح کرو. ضیاء الحق نے بھی مولویوں کو کر لیا تھا نا گول مول. ہاں جی چلو جی اسلام کو نافذ کرتے ہیں, بتاؤ کون سا اسلام نافذ کریں. اس کے اپنے 5.5 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ نہیں تھا, اس نے کیا خاک اسلام نافذ کرنا تھا. امیر المومنین بنا رہا ہے بڑے عرصے تک, اس کو بھی پتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہی ایسا ہے. کسی نے کہا جی فقہ جعفری نافذ کرو, کسی نے کہا فقہ حنفی نافذ کرو, کسی نے کہا فتاوی عالمگیری کا قانون لگا دو, کسی نے کہا ہدایہ کو لگاؤ, یہ نچوڑ ہے قرآن حدیث کا. کوئی کہتا نہیں جی اصولے کافی لگنی چاہیے, کیا بنے گا ادھر. کہتا چلو آپس میں فیصلہ کر کے آ جاؤ, پھر کر لیں گے جو کرنا ہوگا. وہ مرتے دم تک یہ کہتا میں اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار ہوں. اسلام تو اسے پوچھنے کا اور تیرے نافذ کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ مولویوں سے مشاورت ہو اور یہ ہو اور وہ ہو, اس کے بعد ہم پھر وہ جناب قاضی بٹھائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, اور پھر وہ پاس ہوگا قانون کے آج کے بعد ہم اسلام مسلمان ہو گئے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وہ تو صرف اور صرف نفاذ, اسلام کا نفاذ اللہ تعالی کے ڈر اور خوف کا محتاج ہے بس. دوسری طرف وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سارا ہی ٹھیک ہے. جس کو پتا ہے کہ یہ نظام غلط ہے, جان بوجھ کے اللہ کے حکم کے خلاف وہ قانون بناتا ہے اور پھر لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے, اس پر دلائل دیتا ہے اور بھاری اکثریت سے اس کو کامیاب کرواتا ہے, کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, کوئی بات نہیں. اب اس کو طاغوت نہ قرار دینا یہ بھی کوتاہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اللہ حاکم ہے, اس نے اپنے آپ کو حاکم بنایا ہے, خدائی اختیار پہ ہاتھ ڈالا ہے. تو یہ افراط و تفریط اس میدان میں بھی بہت زیادہ ہے. اور دوسری طرف غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے یا اپنی عبادت کی دعوت دینے والے لوگ, انہیں ہمارے متصاحب لوگ طاغوت ماننے کے لیے ہی تیار نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان سے جہالت کو رفع کرنا یہ لازم ہے, کسی فرد معین پر تکفیر کا حکم لگانے کے لیے اور اس کو طاغوت قرار دینے کے لیے. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ طاغوت کفر کی قبیح ترین شنیع ترین قسم ہے, تو اس کے لیے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو لاگو کرنا, ان کو اپلائی کرنا یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا. وہ انشاءاللہ اگر موقع بنا تو وہ جو اصول اور قوانین ہیں معین افراد کو کافر قرار دینے کے, وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے, کیونکہ اس کے بغیر بات یہ پوری نہیں ہوتی. وہ قانون ذہن میں ہونے چاہیے. یہ بھی بیماری ہے نا کہ ہر بندہ ہی اٹھ کے وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, کافر کافر کی توپ چلانا شروع کر دیتا ہے. وہ جماعت المسلمین والے کہتے ہیں چار پانچ مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں, ان کا دوسرا گروہ ہے وہ کہتے ہیں ہم آٹھ دس مسلمان ہیں باقی ساری دنیا کافر ہے. ہاں جی اسی طرح وہ دن بہ دن کوئی نہ کوئی نیا گروہ سر اٹھاتا ہے, وہ اپنے علاوہ باقی ساروں کو کافر ہی کہتا ہے. تو یہ انداز اور طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے. اور کچھ لوگ بیچارے ایسے ہی گر گئے ہیں کہ وہ واضح ترین کافر پکے مشرق کو بھی کہتے نہیں اس کو کافر نہ کہو, وہ بیچارے اتنے ہی مرے ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, ایک آدمی جس کے بارے میں سب کو پتا ہے نہ اس نے کبھی نماز پڑھی, نہ اس نے کبھی روزہ رکھا, نہ کبھی اس نے زکات ادا کی, ایمان اس کے دل میں متحقق ہوا ہی نہیں, اور پکا مشرک درباری قبروں کا پجاری, کہتے نہیں یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تو اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, آپ بھائی کیسے بنا رہے ہیں. یہ جو افراط اور تفریط ہے یہ کام خراب کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے اہل ایمان اپنے دین میں غلب نہ کرو, نہ کمی کرو, نہ اضافہ کرو, نہ تساہل کا شکار ہو جاؤ, نہ تشدد کرو, ہر کام میں میانہ روی. اب یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ کئی لوگوں نے تساہل کو میانہ روی قرار دے دیا ہے. انہیں کہو نا میانہ روی, تو میانہ روی وہ سب سے نچلے درجے کو میانہ روی کہتے ہیں, تساہل انتہائی نچلا درجہ. میں عموماً اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ شلوار کو نصف پنڈلی پر رکھنے کا حکم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مومن کی ازار کی جگہ کیا ہے کہ وہ نصف پنڈلی پر ہو. اچھا اب کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں جس بندے نے نصف پنڈلی پہ سلوار رکھی یہ بڑا متشدد ہے، اور جی دین میں ایڈی بھی سختی نہیں ہے گی. ارے بے وقوف، سمجھ تو صحیح کہ تشدد کیا ہے، تساہل کیا ہے، میانہ روی کیا ہے. اب دیکھیے تخنے ڈھکے ہوئے ہوں دین اسلام میں منع ہے، اور گھٹنوں کا ننگا کرنا یہ بھی نامناسب ہے. گھٹنے ننگے کرنا مناسب نہیں، اور تخنوں کو ڈھانپنا حرام. اب ان دونوں کے درمیان نصف پنڈلی بنتی ہے، تو میانہ روی یہ ہے کہ شلوار، ازار، تہمد، پینٹ کو نصف پنڈلی پہ رکھا جائے، یہ ہے میانہ روی. اس سے نیچے جائے گی تساہل ہے، اوپر اٹھے گی تشدد ہے. اب بیچارے وہ میانہ روی کو تشدد قرار دے رہے ہیں، یہ بھی ایک مصیبت ہے. یعنی کہ جو شرعی اصطلاحات ہیں ان کا غلط انتباق، ان کو غلط فٹ کرنا یہ عام ہو رہا ہے. ایسے ہی لفظ طاغوت ایک شرعی اصطلاح ہے، اس کو بھی غلط جگہوں پر فٹ کیا جاتا ہے. کئی لوگ صحیح جگہ پر اس کا انتباق تشدد قرار دے رہے ہیں، اور کئی لوگ غلط جگہ پر اس کا انتباق جائز قرار دے رہے ہیں. یہ غلط ہے، افراط و تفریط ہے. تو ایک مرتبہ پھر دوہرا لیں، طاغوت اس کی بہت ساری اقسام ہیں، موٹی موٹی پانچ قسمیں. پہلے نمبر پہ ابلیس، شیطان، یہ طاغوت ہے جس پر پوری دنیا کا اجماع ہے طاغوت ہونے پر. پھر وہ شخص جس کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو. پھر وہ شخص جو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دے یا اپنی عبادت کی دعوت دے. پھر وہ شخص جو الہی صفات کو اپنے اندر قرار دے، اظہار و اعلان کرے کہ میرے اندر یہ خدائی صفت پائی جاتی ہے، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں غیب جانتا ہوں، میں رزاق ہوں، رزق دیتا ہوں، میں یہاں پر بیٹھ کے بڑے دور دور لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں. حلما جرن اللہ حاد القیاس، اللہ تعالی کی صفات کو اپنے اندر قرار دے، یا اس کو دوسری طرف لے جائے تو یہ کہنے کہ کسی شخص میں الہی صفات مانی جائیں اور وہ اس پر راضی ہو جائے، یہ بھی طاغوت ہے. پانچویں نمبر پر اللہ رب العالمین کے احکامات کے مخالف قانون بنانے والا، فیصلہ کرنے والا، یہ بھی طاغوت ہے اور ہمارے اس معاشرے میں پایا جاتا ہے. اور ان پانچوں اقسام میں سے پہلی قسم کے علاوہ باقی چاروں اقسام میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. تو افراط اور تفریط دونوں کاموں سے بچا جائے، حق کو حق اور باطل کو باطل کہا جائے. اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ. وطن، وطن کا طاغوت ہونا وہ کس طرح سے آپ